löögi pannes peale. Kirjakastis ajaleht. Keeratakse raadionuppu, et saaks kuulda une jutu. Köögi laual kräunukas. Ümber läinud piimatas. Ahju taga nutikalt. Varjavad end lutikad. Väike piilub aknarudust. Headusest ei ole puudust. Puudub ainult para, para, para, para. Para! Sokke kop, aga